W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Bardzo dziękujemy. Już wsiadamy po 16:00, program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 14 dzień czerwca, piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Policja szuka zabójcy 10-latki w Mrowinach. Prosi też o pomoc świadków. Rosyjskie prowokacje wymagały od NATO działań w celu ochrony granic Polski. Czytamy w komunikacie ambasady USA w Warszawie tuż po podpisaniu umowy wojskowej przez prezydentów Dudę i Trumpa. Film Puszka Pandory wygrał w konkursie młodych o walce z narkotykami w szkole. Koło loterii, na którym są porozwieszane choroby i ludzi, którzy do tej loterii chcą się dostać. Dolnośląska policja od wielu godzin szuka zabójcy 10-letniej Krystyny. Na nogach są niemal wszystkie służby w regionie. Dziewczynka zaginęła wczoraj w drodze do szkoły w Mrowinach pod Żarowem. Ostatni raz była widziana nieopodal boiska około godziny 13. O 20 w lasku niedaleko Imbramowic przypadkowa osoba znalazła jej ciało, mówi Marek Rusin z prokuratury w Świdnicy. Z obrażeń ujawnionych na jej ciele wynika, że doszło do przestępstwa, do zbrodni zabójstwa. Aktualnie w dalszym ciągu jest przeprowadzana sekcja zwłok, która nam w sposób pewny pozwoli ustalić przyczynę zgonu, jak również mechanizm obrażeń ciała, które ujawniono na ciele 10-letniej dziewczynki. Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie śmierci 10-latki z Mrowin. Rzecznik Dolnośląskiej Policji, nadkomisarz Krzysztof Zaporowski dodaje, że ważne dla policji są wideorejestratory. Być może to urządzenie coś zaobserwowało, coś zarejestrowało. Osoby, które poruszały się na trasach Imbramowice, Pożarzysko, Imbramowice, Domanice, Mrowiny, Pożarzysko i Pożarzysko, Siedlimowice, wczoraj między godzinami 8 a 18 prosimy o przekazanie informacji, ale być może są osoby, które mają jakieś informacje w tej sprawie. Również prosimy o kontakt z jednostką policji w Świdnicy lub też z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Telefony są podane na stronie. Według nieoficjalnych informacji ciało dziewczynki było roznegliżowane. Inne media podają, że 10-latka zginęła od ciosu ostrym narzędziem. Prokuratura jednak tego nie potwierdza. Rosyjskie prowokacje wymagały od NATO działań w celu ochrony granic Polski. Czytamy w komunikacie ambasady USA w Warszawie. Rozmieszczenie amerykańskich sił wojskowych w Polsce jest całkowicie zgodne z naszymi zobowiązaniami wobec NATO i ma charakter obronny, dodaje ambasada. Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce o 1000 dodatkowych żołnierzy. W deklaracji dotyczącej współpracy obronnej podpisanej w Waszyngtonie przez prezydentów obu państw, Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę, zapisano m.in. utworzenie w Polsce wysuniętego dowództwa dywizyjnego USA oraz eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 sił powietrznych USA. Wczoraj głos zabrał Kreml. Napisano, że tu cytat, z żalem odebraliśmy decyzję Waszyngtonu i Warszawy o rozmieszczeniu w Polsce wzmocnionego kontyngentu wojskowego USA. Uważamy, że w ten sposób zadano potężny cios jednemu z kluczowych postanowień aktu stanowiącego Rosja-NATO z 1997 roku. Film Puszka Pandory, zrealizowany przez uczniów Technikum Weterynaryjnego w Bydgoszczy, zdobywa najwięcej głosów w konkursie sanepidu Szkoła Wolna od Używek. Chcieliśmy pokazać, jak używki i narkotyki mogą zniszczyć zdrowie i życie, mówi Kaja Barton. Przedstawia koło loterii, na którym są porozwieszane choroby, różne bakterie, wirusy i ludzi, którzy do tej loterii chcą się dostać, jak oni bardzo chcą zapłacić za tego raka, jak oni chcą zapłacić za jakąś chorobę. I to pokazuje właśnie ludzi w nałogu, którzy są tak zaślepieni, zniewoleni przez ten nałóg, że nie myślą racjonalnie. Najbliżej dziecka są rodzice i to oni mają największy wpływ na jego sytuację, przypomina Marek Cichy, terapeuta uzależnień. Najlepszym lekarstwem uzależnienia jest miłość. To nie ma dwóch zdań. Najlepszą formą okazywania tej miłości to jest rozmowa i zainteresowanie tym, co nasze dziecko robi. Kontrola, oczywiście nie jakaś chora, ale taka rodzicielska, taka normalna, jak powinna być. To są chyba takie rzeczy, które powinny przynajmniej w jakiś sposób wpłynąć na to, że nasze dzieci po te narkotyki nie sięgną. Główny inspektorat sanitarny uhonorował finalistów konkursu Szkoła Wolna od Używek. Za 2 tygodnie zostanie opublikowany raport sanepidu w sprawie narkotyków w szkołach. Marsz milczenia w Londynie przejdzie wieczorem ulicami brytyjskiej stolicy dla upamiętnienia ofiar pożaru wieżowca Grenfell Tower. W pożarze zginęły 72 osoby. 2 lata po tragedii w geście solidarności na zielono oświetlona zostanie siedziba premierów na Downing Street. Jak sprawdził tymczasem nasz korespondent, łatwopalne fasady, podobne do tych, które były w Grenfell Tower, wciąż nie zostały wymienione w ponad 300 budynkach. Zginęły 72 osoby, ciągle trwają dochodzenia w sprawie przyczyn. Lokalna społeczność nadal odczuwa efekty tamtej nocy. Mieszkańcy zostali opuszczeni. W okolicy jest potężna nieufność do władz, zarówno lokalnych, jak i centralnych. Mówi BBC Moira Samuels z organizacji Sprawiedliwość dla Grenfell. Bo część lokalnych mieszkańców ma poczucie, że władze zrobiły za mało przed i po tragedii. A powodem ma być fakt, że w okolicy mieszkają raczej mniej zamożni ludzie. Tymczasem statystyki pokazują, że ponad 300 wieżowców na wyspach nadal wyposażonych jest w fasadę z materiału podobnego do tego, jaki sprawił, że 2 lata temu ogień w zachodnim Londynie rozprzestrzeniał się w tak błyskawicznym tempie. Zmierzamy ku kolejnej katastrofie, ostrzega dziś Związek Zawodowy Strażaków i apeluje do rządu o zaostrzenie regulacji oraz o przyspieszenie wymiany fasad. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 16. Uwaga, proszę Państwa, pokazuje i tłumaczy, by w nocy będzie zachmurzenie małe, albo nawet będzie bezchmurnie. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu, także burzami. Nad ranem na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. A temperatura w nocy minimalna 12-15 stopni na północy, 16-18 w centrum, 19 na południu. Gdzie jest południe? Tam jest południe. Wiatr na ogół słaby, na zachodzie umiarkowany, z kierunków wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Pozdrawia również Halina Wachowicz przy telefonie 7 trójek na początku 22. Choć mogą Państwo nie dzwonić, bo jest tak gorąco, że pewnie nie będzie się Państwu chciało nawet telefonu podnieść. No a i u nas też nikt nie dobiegnie. Co dziś do 19:00? Awaria oczyszczalni ścieków Swarzewo opanowana. Nieczystości nie trafiają już do Zatoki Puckiej, choć sanepid nie poleca teraz jeszcze kąpieli w niektórych miejscach. Nie mamy zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców, to jest najważniejsze. Jak również straty w środowisku nie powinny być duże. W miejscach, gdzie będą w sezonie letnim kąpieliska i plaże, plaże są bezpieczne i będą czyste. Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. Honorowy dawca, jak wiadomo, musi być dzielny, no i nie omdlewać. Może bym został honorowym dawcą nawet, tylko dla mnie to jest stresujące. Czy podróżowali Państwo kiedyś czołgiem T-55? Pewien czołgista amator postanowił pojeździć po Pajęcznie. To taka miejscowość niedaleko Łodzi. Jak wyjechaliśmy z lasu, kolega stwierdził, że zrobimy show. Był ewidentnie nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. On pojechał przez całego Mickiewicza, wyjechał chwilę na krajówkę i później dopiero zawrócił i tam dopiero się zatrzymał. I ja już mówię, weź, zawracaj, no nie ma sensu kombinować. Nie, nie, zrobimy show, jedziemy dalej. Sprawa jest poważna, ponieważ czołg nie miał ubezpieczenia komunikacyjnego. A tak a propos, Polskie Linie Kolejowe prowadzą kampanię pod hasłem Bezpieczny Przejazd. Trzeba jakoś pokonać tą zaporę i jak najszybciej zjechać z tego przejazdu, żeby nie doszło do większej tragedii. Czyli musimy poświęcić to dobro mniejszej wartości, czyli tę zaporę, po to, żeby ten pociąg nie uderzył w pojazd. Jak czujemy i widzimy, w całej Polsce mrozy wyraźnie ustąpiły. Na upały ponoć najlepszy jest umyślny. Była cała grupa służących, którzy w specjalnym roztworze obracali butelki z wodą. Ponieważ to było w roztworze, to ta woda stawała się trochę chłodniejsza. Tak radzono sobie niegdyś, a dziś po 17.20 profesor Katarzyna Kłosińska i co w mowie piszczy. Po 18.40 polecam na trzecim biegu dziś m.in. pan Tomasz o oponach, o tym jak działają te nowe i te zużyte. Prawie 10 minut po 16.00. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do 2-metrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi.

Pan Marcin napisał, czy ja dobrze słyszałem, że redaktora Wałkuskiego nie będzie? Zapewne został zaanektowany do porannej audycji. Ostatnio redaktor Łukawski to nawet z łóżka go wyciągnął. Nakazał relację przed 7 rano naszego czasu. To rzeczywiście nieludzkie. Są granice okrucieństwa, ale rzeczywiście redaktor w drodze na następne spotkanie z prezydentem Polski, który ciągle z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Find that saving grace. Don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Don't you, baby? Tom Petty. 16 minut po godzinie 16 ZD3 małpa polskieradio.pl. Dobre wieści, proszę Państwa, znad Zatoki Puckiej. Udało się naprawić awarię rurociągu pomiędzy przepompownią we Władysławowie a oczyszczalnią ścieków w Swarzewie. Przez pewien czas ścieki trafiały do zatoki, a lokalny sanepid apelował, by powstrzymać się od kąpieli. Jak obecnie wygląda sytuacja? O tym Mariusz Krzemiński. Do awarii doszło we wtorek. Okazało się, że na rurze odprowadzającej nieczystości pojawiło się aż 4-metrowe pęknięcie. Andrzej Okrasiński, dyrektor spółki wodno-ściekowej Swarzewo, zapewniał, że usterka zostanie usunięta jak najszybciej, jednak wymiana uszkodzonego elementu nie była prostą sprawą. Nie jest to rura, którą można kupić w pobliskim hurtowni czy w pobliskim sklepie. Udało nam się znaleźć na składzie w województwie tak długi odcinek, bo pęknięcie około 4 metrów. W związku z powyższym ciężko było znaleźć 6-metrowy odcinek. W tej długości jest kładziony ten stary rurociąg z takich odcinków mniej więcej 6-metrowych. Ostatecznie awarię usunięto w środę w nocy. Przez ten czas do Zatoki Puckiej zrzucono blisko 3000 metrów sześciennych zanieczyszczeń. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich uspokajał jednak, że to zaledwie 3% tego, co rok temu wpadło do Motławy po awarii urządzeń przepompowni ścieków Ołowianka. Nie mamy zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców, to jest najważniejsze. Jak również straty w środowisku nie powinny być duże. Teraz odpowiednie służby zbadają dokładnie, jak duże straty dla środowiska wyrządziła awaria rurociągu w Swarzewie, mówi zastępca pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Radosław Rzepecki. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Gdańsku podjął działania kontrolne w spółce. Pobraliśmy również do badań próby. One są analizowane w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddziału Gdańsku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i w zależności od tego, jakie będą te wyniki, będziemy podejmowali dalsze kroki. Kontrolę okolicznego kąpieliska przeprowadza pucki sanepid. Na razie inspektorzy sanitarni nie wydali zakazu kąpieli w zatoce. Według nieoficjalnych informacji wyniki badań mogą być znane już jutro. Na razie jednak lokalne władze uspokajają przede wszystkim turystów i zapewniają, że kąpieliska i plaże są otwarte. Mówi Grzegorz Żaczek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Turystów wybierających się do gminy Władysławowo ponownie zapraszamy do nas. Spokojnie mogą przyjeżdżać. Wszystkie kąpieliska prowadzone przez gminę Władysławowo zlokalizowane są nad otwartym morzem i nie ma żadnego zagrożenia. Tak samo ta awaria nie miała żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Są one czyste, otwarte i jak najbardziej dostępne dla każdego, a ta awaria miała miejsce od drugiej strony Zatoki Puckiej w miejscu, gdzie ruch turystyczny zupełnie się nie odbywa, gdyż nie mamy tam ani plaż, ani kąpieli. A jedną z przyczyn awarii mógł być wiek urządzeń. Niektóre z elementów rurociągu mają nawet 30 lat. O sytuacji w Zatoce Puckiej Mariusz Krzemiński. Dziękujemy. 19 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja a propos dnia krwiodawstwa, dlaczego warto? Od jakiegoś czasu już mam legitymację zasłużonego dawcy krwi. I dzięki temu dziś umówiłam się na wizytę do poradni specjalistycznej zamiast na grudnia 2020 roku, na 12 lipca. No to zdecydowanie szybciej. A honorowi dawcy dostają jeszcze tabliczki czekolady? Bo kiedyś... Oczywiście. Aha, czyli ten zwyczaj pozostał. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 20 minut po 16. 7 trójek na początku 22. No nie będzie dziś redaktora. Szkoda, bo tyle pięknych piosenek przygotowałem dla kolegi Wałkuskiego. Nic, będzie żałował. Siedział w kącie i chlipał. To Franz Gall. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. Là on n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posé en mille éclats de voix. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałem tylko uzupełnić kwestię tych tabliczek czekolady, o których pan wspomniał. A mianowicie nie jest to zwyczaj, jak pan określił, a tylko kwestia taka, że zgodnie z ustawą każdej osobie, która oddała krew, przysługuje posiłek regeneracyjny o wartości 4,5 tysiąca kalorii. Czyli źle, to, właśnie źle to nazwałem. Czyli jest to po prostu przywilej. Pozdrawiam, dziękuję. Dwadzieścia trzy minuty już prawie po 16:00. Nie trzeba nikomu przypominać, że najcenniejszym lekiem, którego dotychczas nie udało się wyprodukować, jest krew. Dlatego właśnie teraz, tuż przed wakacjami, przypominamy, że jak co roku w czasie letnim zwiększa się zapotrzebowanie. Każdego, kto zdecyduje się pomóc, zapraszają regionalne stacje krwiodawstwa, a także mobilne punkty pobierania krwi w ramach akcji Twoja krew, moje życie. Jestem po. W ogóle nic nie bolało, tylko 5 minut niecałe. Za 8 tygodni zamierzam oddać ponownie. A może pani za 8 tygodni oddać krew? Tak, dostałam instrukcję. Na jeden przeszczep wątroby czy serca, ilu dawców jest potrzebnych? W Polsce ostatnio były wykonywane przeszczepy twarzy, gdzie zapotrzebowanie na krew i jej składniki było rzędu kilkudziesięciu, nawet 50 jednostek. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Przeszczepienie wątroby 20 jednostek, operacja serca około 6 jednostek. Co to są jednostki? Krew pełna od jednego dawcy jest dzielona na składniki krwi, które są jednostkami. Czyli jest jedna jednostka krwinek czerwonych, jedna jednostka osocza i jest korzuszek leukocytarno-płytkowy. Z pięciu korzuszków leukocytarnych płytkowych jest tworzony jeden składnik krwi, jedna taka dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych, który docelowo jest dostarczany do szpitali. Oddaję krew drugi raz w życiu. Pierwszy raz oddawałem 10 lat temu. Bardzo się stresuję. Ja nie lubię przekuwania swojej powłoki. Wtedy też miałem za niskie ciśnienie, musiałem zjeść coś, wypić i wrócić jeszcze raz i wtedy się udało. Mam nadzieję, że dzisiaj też mi się uda, że nie zemdleję. Gratuluję samozaparcia. Może bym został honorowym dawcą nawet, bo nie ma problemu, żeby oddawać krew, tylko dla mnie to jest duże takie przeżycie. Stresujące. Mężczyźni nie zawsze dobrze to znoszą. Jeżeli mówimy o statystykach i o profilu dawcy, to jest mniej więcej grupa 25-44 lata i w większości są to jednak mężczyźni, którzy oddają krew, więc nie wiem, czy względy omdleń i mniejszej wytrzymałości mężczyzn na widok krwi, czy to ma wpływ. Mamy też dużo mężczyzn jednak odważnych, którzy podejmują ten trud oddawania krwi. 23 lipca pracownicy Grupy PKP i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa na dworcach w wybranych lokalizacjach będą prowadzić zbiórkę krwi od być może podróżnych. O letniej akcji zbiórki krwi na dworcach PKP przypomina wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Oprócz tego przekaz promocyjny we wszystkich tych nośnikach, którymi Grupa PKP dysponuje, przede wszystkim te telewizorki w pociągach i tam promowanie idei. Państwo zawsze przypominają, lato jest takim okresem drażliwym. W okresie wakacyjnym stali dawcy bardzo często wyjeżdżają i drugi aspekt, coraz częściej nasi dawcy po prostu wyjeżdżają za granicę, do rejonów, gdzie występują zagrożenia wirusem zachodniego Nilu, malarii, dengi, wirus Zika. Coraz częściej tych zagrożeń jest wiele. To dyskwalifikuje bez względu na to, czy zachorują, czy nie, sam wyjazd? Tak, to dyskwalifikuje na okres takiej karencji, żebyśmy my mieli pewność, że krew pobrana od tego dawcy jest w pełni bezpieczna dla biorców. Krwi nie można magazynować w nieskończoność, czyli to, co się w zimie nazbiera, nie zawsze można wykorzystać w lecie. Dokładnie. Można zamrozić niektóre bardzo rzadkie jednostki, tylko z punktu widzenia terapeutycznego taka świeżo pobrana krew jest ważna. W takich krajach jak na przykład Skandynawia kwestia oddawania krwi jest po prostu obowiązkiem. Każdy, kto skończy 18 rok życia, po prostu idzie i oddaje. Ale zaraz są kary przewidziane? Na jakiej zasadzie to jest obowiązek? Po takie poczucie obowiązku społecznego wobec taka tradycja, taki zwyczaj, tak się przyjęło. Taka solidarność, że po prostu obowiązkiem każdego zdrowego człowieka jest to, żeby tą krew oddawać. To trwa dosłownie 3 minuty. Gratuluję decyzji. Dziękuję i zachęcam innych. O akcję Twoja krew, moje życie pytała Ewa Dudzińska. 26 minut po 16, program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. To Jerry's Fingers. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry. Kuba Andrzej Sigurski z tej strony. Dzień dobry, witam pana. To 8 dzień wyprawy rowerowej, mamy poza sobą ponad 600 kilometrów. A no tak, pamiętam, bo pan ciągle na rowerze, tak. Ja ciągle na rowerze, tak. Przychodzi słoneczko i od razu mnie wyciąga to na rower. Jest bardzo gorąco. Walczymy także oczywiście z nawigacją, która lubi nas prowadzić po polach i świeżo skoszonych łąkach, ale nie dajemy się. Komary są także w ilościach hutowych. No tną mnie miłosiernie. No, czyli ale same atrakcje po prostu. Same atrakcje, tak. Pozazdrościć, panie Andrzeju. Jedziemy z Burzwicy, no więc trudno się spodziewać, żeby komarów z Burzwicy nie było, ponieważ że Wisła wylała. Tak. Więc mają gdzie się wylęgać. Panie Kubo, za tydzień będziemy bliżej celu. Znam kolejną relację, mam nadzieję, że szczęśliwie tam dojadę. A cel to Hel? Cel to jest Gdańsk, ujście Wisły w Gdańsku. A, to niewiele się pomyliłem. Pozdrawiam szerokiej drogi, w zasadzie szerokiej Wisły. Korzystam z okazji, jeszcze jeden telefon. Pan Dawid, panie Dawidzie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Witam, panie Kubo. Dzwonię z Wrocławia od kilku lat, oddaję krew. I troszkę chciałem taką łyżkę dziegciu dodać do tych czekolad. Aha. No otóż, no te czekolady są naprawdę słabej jakości. Jest tam mnóstwo tłuszczu palmowego, oleju palmowego, który jak wiemy jest szkodliwy. Dlatego też apeluję o to, żeby nawet mniejszą ilość czekolad robić, ale przekazywać krwiodawcom i zadbać o ich zdrowie, ale o lepszej jakości. Bardzo celny, jak sądzę, apel. Pozdrawiam pana i dziękuję. 7 trójek na początku 22. Jerry's Fingers, program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Wykładowca wychowania fizycznego pozostaje do dyspozycji prokuratury do czasu wyjaśnienia sprawy i nie prowadzi zajęć, poinformowała rzeczniczka prasowa Wojskowej Akademii Technicznej Ewa Jankiewicz. We wtorek podczas egzaminu z wychowania fizycznego zasłabło trzech podchorążych. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie zajęć. Prezydent Donald Trump ocenił w wywiadzie dla telewizji Fox, że to Iran dokonał ataku na tankowce w Zatoce Omańskiej. Wcześniej winą za ten incydent obarczył władze w Teheranie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Strona irańska odrzuca oskarżenia. Donald Trump dodał, że cieśnina Ormuz nie zostanie zamknięta, ale gdyby już miało do tego dojść, to nie na długo. Zapewnił też, że Iran nie uzyska broni atomowej. Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Krzysztof Cugowski wystąpią w poniedziałek w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego podczas koncertu charytatywnego dla Stana Borysa, mówi szef muzyczny radiowej jedynki Marcin Kusy. Stan Borys, wspaniały polski wokalista, kompozytor, autor, również poeta, człowiek radio, bo przecież związany z Polskim Radiem niemal od samego początku, znalazł się w trudnej sytuacji po udarze. Potrzebna jest rehabilitacja i Polskie Radio jako współorganizator, ale także inni ludzie dobrej woli postanowili wesprzeć Stana Borysa. No i taki koncert to jest z jednej strony spotkanie artystyczne, a z drugiej strony bilety cegiełki pomogą Stanowi stanąć na nogi. Koncertu będzie można posłuchać na portalu polskieradio.pl. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Jutro, proszę Państwa, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane w centrum i na wschodzie, wzrastające po południu do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 26 na północy, 30-31 jutro w centrum, 33 na południowym zachodzie. Nieco chłodniej na wybrzeżu. Brzeżu wschodnim, na Żuławach od 22 do 25, a wiatry słabe, umiarkowane z kierunków wschodnich. W czasie burz jedynie porywy wiatru do 80 km na godzinę. Autopromocja. No to nie lako, nie to lako, jako se... To je igralištu, golskom igralištu, tam ubiti, a jako se želi da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka. Tylko 9,99 za kilogram. A kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stokrotka. Świeżość na uwadze mamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 230 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Każdy z nas zasługuje na to, co najlepsze. W Volvo doskonale to rozumiemy. Dlatego zapraszamy Cię na dni z najlepszymi ofertami na wszystkie modele Volvo. Tylko 14 i 15 czerwca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało nam do 17. Mam nadzieję, że jeszcze przed 17 podziwiać będziemy wspólnie załogę czołgu T-55, która postanowiła pojeździć po pajęcznie. Jak wyjechaliśmy z lasu, kolega stwierdził, że zrobimy show. Był ewidentnie nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. On pojechał przez całego Mickiewicza, wyjechał chwilę na krajówkę i później dopiero zawrócił i tam dopiero się zatrzymał. I ja już mówię, weź, zawracaj, no nie ma sensu kombinować. Nie, zrobimy show, jedziemy dalej. A już za chwilę o sposobach na upały dawniej i dziś. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to see. Panie Arturze, jest pan? Witam, halo? Tak, dzień dobry, jestem. Dzień dobry, również honorowy dawca, prawda? Tak, honorowy krwiodawca. Oddałem już ponad 30 litrów. I właśnie we wtorek oddawałem następną dawkę krwi. I właśnie a propos tego oleju palmowego w tej czekoladzie, specjalnie sprawdzałem z żoną skład tej czekolady. Nie ma tam żadnych olejów palmowych i innych konserwantów. Może, panie Arturze, po prostu są różne czekolady w różnych rejonach Polski. Przecież tak może być. Być może. No ja oddawałem w Warszawie na ulicy Sadkiej. Być może tak. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji pańskiego święta. The Honey Drippers, 21 minut do 17. Mimo burzowej nocy na termometrach nadal wysokie temperatury, na upały narzekamy, no ale przecież możemy jakoś przed nimi się chronić. Jeszcze nie tak dawno nie było klimatyzacji, nie było nawet lodu w kostkach, który dziś w każdej chwili możemy dodać do zbyt ciepłego napoju. Jak zatem dawniej radzono sobie z upałami? Mój dziadek w wielkie upały smarował się z siadłym mlekiem. Jak była skóra zaczerwieniona, to siadłe mleko dobrze ją chłodziło. Jak się chłodzili? No, na pewno korzystali z piwnic, jeśli by się chcieli ochłodzić, ale to też bardziej spożywczo. Wiem, że jakieś tam kompoty do studni wstawiali, o! Dołki kopali, w dołkach mieli chłodno. Jeżeli było upalnie, kobiety, zwłaszcza w środowisku drobnoszlacheckim, miały w zwyczaju chować się pod parasolami. Tadeusz Baraniuk, etnolog. Natomiast mężczyźni kapelusze, bardzo często słomiane, czyli przewiewne, z szerokim rondem, które by chroniły przed biegącym słońcem. Panowie, żar leje się z nieba. taka spiekota w mieście, to piekło. Takim szczególnie gorącym, doskwierającym męczyli się ludzie, którzy zostali rzuceni w strefy klimatyczne, do których nie byli przyzwyczajeni. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski. Był służący, który przez cały dzień machał takim wielkim wachlarzem, co było namiastką jakiejś klimatyzacji. Była cała grupa służących, którzy w specjalnym roztworze obracali butelki z wodą. Ponieważ to było w roztworze, to ta woda stawała się trochę chłodniejsza. Inną metodą było wziąć wodę w naczyniu, które jest zroszone wodą. W momencie, kiedy ta woda z zewnętrznej części naczynia paruje, to ta woda, która jest w środku, robi się zimniejsza. Ja zawsze w czasie upałów noszę długie rękawy i długie nogawki. Korzystam tutaj z wielkiej mądrości wszystkich kultur południowych. Wszyscy Arabowie przecież chodzą w długich zawsze szatach, które są przewiewne. Hamuje to dostęp światła do skóry. Dzięki temu jest trochę chłodniej człowiekowi. Jeżeli chodzi o bezpośrednie praktyki związane z suszą, z brakiem wody, na terenie Polski na Kaszubie zanotowano taki obrzęd, który się nazywał ścinanie kani. Kania to ptak padlinożerny i ludowa fantazja związała z tymi ptakami wieczne pragnienie wody. W związku z tym w głosie kani doszukiwano się wołania pić, pić, pić. Kania była zwiastunem okresu suszy. Mówi się, że kania dlatego jest wiecznie spragniona, że pije tylko wodę deszczową. Obrządek polegał na tym, że miano ptaka łapać w lesie. Następnie szedł pochód przez wieś. Losowano rolę w obrzędzie. Był kat, był sędzia, byli ławnicy. I po przyjściu na centralny plac we wsi parodiowany sąd czyniono nad ptakiem. Oskarżano go o wszystkie grzechy, które w okolicy występowały. Frederick Tudor, amerykański bohater lodu, człowiek, który zaczął wielki biznes w początku XIX wieku na sprzedaży lodu, zaczął swoją karierę od takiego pomysłu, żeby sprzedawać lód na Martynice. Kiedy wysłał tam pierwszy statek, okazało się, że ten lód wydawany z ładowni, on się błyskawicznie topi. A najgorszy problem polega na tym, że ludzie nie wiedzą, jak się z tym lodem obejść. Przychodzili, kupowali lód, wystawiali go na przykład przed domem w jakimś niewyobrażalnym upale. Tudor wiedział już, że stracił dużo pieniędzy, ale wpadł na genialny pomysł. Dał pewną ilość tego lodu człowiekowi, który prowadził bar z napojami. Dopłacił mu, żeby dodawał lodu do tych napojów. Jak ktoś już wypije taki napój chłodzony, to już nigdy nie będzie pił ciepłego. No tak i tak oto rodzą się wielkie fortuny. O lód pytała Justyna Grabasz. Za 17 już minut, 17. Pani Halina przy naszym telefonie. 7 trójek na początku, 22. You put your hand on your head, hand on your head. Put your foot in the air, foot in the air. Then you hop around the room, hop around the room. In your underwear, in your underwear. There ain't never been nothing quite like this. Come on baby, it's the Wilbury's twist. Lift your other foot up, fall on your ass, get back up, put your teeth in the glass. There ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Jack, howl at the moon, everybody's trying to do the Wilbury twist. It's a different dance for you all to do. Spin your body like a screw. Better not forget it on your shopping list. The Traveling Wilburys za 14, prawie 17. Bezpieczny przejazd to hasło kampanii polskich linii kolejowych. Co roku na przejazdach kolejowych dochodzi do groźnych wypadków spowodowanych głównie przez nieostrożnych kierowców. Nawet na przejazdach strzeżonych wielu zmotoryzowanych lekceważy, na przykład migające ostrzegawcze czerwone światła. No i za wszelką cenę chce zdążyć przed nadjeżdżającym pociągiem. Nie zwracają uwagi. Statystyki są bezwzględne. Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych. Dla kolejarzy jest to około 200 zdarzeń, do których mogłoby nie dochodzić, dlatego że 99% tych zdarzeń powodowanych jest przez nierozwagę kierowców. Nieuwaga i znalazł się pan ze swoim samochodem na torach kolejowych i zamknęły się w tym momencie szlaban. Zapewne starałbym się w jakiś sposób powiadomić ewentualnie dróżnika, jeżeli jest. No a jak jest przejazd taki automatyczny? To nie wiem, no jeżeli byłoby gdzieś jakieś miejsce, chociażby nawet na uboczu, próbowałbym tam zmieścić to auto. Jak się wydostać? Nie mam pojęcia jak. Jeśli jest sygnał koloru czerwonego, on zabrania nam wjazdu za sygnalizator. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli tak się zdarzy, że wjedziemy na przejazd i zostaniemy zamknięci przez zapory na tym przejeździe, to musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej ten pojazd stamtąd zabrać. To jest brak wiedzy o tym, jak skonstruowany jest szlaban. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu. On wydaje się rzeczą bardzo trwałą, silną, że w momencie, kiedy będziemy próbowali wyłamać ten szlaban, to zniszczymy swój samochód. Być może zniszczymy, tylko trzeba na jednej szali położyć nasze życie, zdrowie, a na drugiej przedmiot, który mamy, czyli samochód. I warto zaryzykować i warto wyłamać taki szlaban. Stoimy obok takiej rogatki, ludzie nie wiedzą, że to właśnie jest żaden problem, żeby to wyłamać. Tak, to jest przykład jednego z bezpieczników drąga, tak zwany, tak my to nazywamy po kolejowemu. Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Polskich Linii Kolejowych. I to jest miejsce umieszczone między napędem, czyli tą skrzynką, do której jakby jest podłączona rogatka i w tym miejscu, jeżeli uderzymy w rogatkę, to oczywiście ta rogatka pęka po to, żebyśmy mogli bezpiecznie opuścić przejazd. Nie daj Boże się dostać pod pociąg. Trzeba jakoś pokonać tą zaporę, jak najszybciej zjechać z tego przejazdu, żeby nie doszło do większej tragedii. Czyli musimy poświęcić to dobro mniejszej wartości, czyli tę zaporę, po to, żeby ten pociąg nie uderzył w pojazd. Trudno wszystkie siły obliczyć, w jaki sposób ten samochód się zachowa. On często albo zostanie zgnieciony przez pudło lokomotywy, albo nasz samochód może zostać zahaczony o elementy pociągu i wleczony kilkaset metrów. Proszę pamiętać, że droga hamowania pociągu to 1300 metrów. Samochód, który wjedzie na przejazd i z naprzeciwka jedzie pociąg, jest bez szans. Ale trzeba też pamiętać, że jest coraz więcej lekkiego taboru, autobusów szynowych. I wówczas, jeśli wielki tir z cegłami wjedzie na przejazd, on stanowi barykadę dla pociągu. Więc i kierowcy małych samochodów muszą uważać i szczególnie kierowcy dużych, ciężkich samochodów też muszą zachować szczególną ostrożność. Przypomnijmy, proszę Państwa, jeśli wskutek jakiegoś błędu nasz samochód znajdzie się pomiędzy opuszczonymi szlabanami, bezwzględnie musimy ruszyć, staranować szlaban. Jeśli natomiast nasze auto zepsuje się na środku przejazdu, powinniśmy jak najszybciej je po prostu opuścić, podejść do rogatki, zadzwonić pod numer awaryjny umieszczony na żółtej naklejce. Te informacje zebrał Tomasz Jeleński. Za 11 minut, 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Elton John. Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. Don't you know where you go, I will follow. and your footsteps I find my own feet. Addicted like I am to the blues, the kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song in 65 summertime long ago, long before you came, blue wonderful, the blue wonderful I know. Age is something I've just left behind, in the past far away used to be, but your present my blue wonderful to me. Jeszcze a propos, między innymi pan Łukasz, piszący do mnie, ale nie tylko, w tej sprawie, otóż a propos czekolad przyznawanym, przekazywanym tym, którzy honorowo oddają krew. We Wrocławiu podobno jest znakomita, jest kokosowa, bardzo pyszna. Pan Łukasz nawet jest w stanie zjeść kilka naraz, jak się pochwalił. Pan Brunon, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja tradycyjnie, panie Kubo, chciałbym powiedzieć coś o lasach, ale w kontekście tej wysokiej temperatury, tego gorąca, jakie nasz kraj oblewa, no nic nie działa lepiej na rzecz człowieka jak przyroda. Mhm. Czyli gdyby zachowywać duże obszary leśne starodrzewu, na pewno byłoby chłodniej w miastach, gdyby one były przytulone do miast. Dlatego warto, żeby te obszary leśne zostały zachowane. To taki mały sygnał. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful. Blue wonderful, blue wonderful, blue wonderful again. Elton John. To było, proszę państwa, niezwykłe zdarzenie. 1 kwietnia 82 roku dwóch polskich pilotów wojskowych, Jerzy Czerwiński i Andrzej Malec, porwali płatowiec AN-2, którym wraz z rodzinami uciekli za żelazną kurtynę. Samolot zniknął w czasie ćwiczeń ze skoczkami. Piloci wykorzystali przerwę, odlecieli, by szukać lepszego życia. Dziś, dzięki staraniom Fundacji Wiedeńczyk, mogli ponownie wsiąść do swojego Antka, wrócić wspomnieniami do chwil sprzed 37 lat. Jerzy Czerwiński, były pilota na drugiego, który uciekł do Austrii. Andrzej Malec, tak samo byłem pilotem tego samolotu do biedna 1 kwietnia 82 roku. Myśmy wykonywali specyficzny typ lotu dla słusznej dywizji pomorsko-desantowej i oni obskakiwali spadochronem, więc mieliśmy 20 minut przerwy i właśnie w tej przerwie mieliśmy lecieć na otrzymanie warunków. Spadochroniarze nie mieli kontaktu z wieżą, tylko myśmy mieli, tu wystartowaliśmy. A ci spadochroniarze czekali, jak do dzisiaj czekają na nas. Ja się później dowiedziałem po latach, że ten system pościgowy, system przechwytywający to był tak do tyłu, że oni myśleli, że myśmy gdzieś wylądowali, no po prostu mieliśmy awarię i zaczęli nas szukać. Wiedeń zadzwonił do Warszawy, Warszawa do Krakowa, żeby ich nie szukali, bo oni są już w Wiedniu. Po wystartowaniu z tego pola, to w zasadzie starczyła nam godzina, tam 20 chyba, i już przekroczyliśmy austriacką granicę. A jak wspominają to rodziny? Żona, kolegi żona. Właściwie to gdyby one powiedziały, że nie polecą, to prawdopodobnie byśmy nie polecieli. To wszystko zależało od nich, no, bo to nie było jakieś takie, żeby ich zmuszać, tylko to była propozycja, którą zaakceptowały. Czy to dało się przygotować kompleksowo, że przylatujecie do Austrii i co dalej? Myśmy planowali i wiedzieli, co robimy od Krakowa do Wiednia. Od Wiednia dalej był wielki znak zapytania.